أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون صدق الله العلي العظيم. نو غسل دا غزات سخش دا هو پنزو سماياتي وظللنا عليكم الغمام فجيك نهب معاملة شروع كيج دا داغ بني اسرائيل سر شدا غ يهود جن امرات خواغ دا دي ابا و اجداد يعني كغان خور علا فاكي و داغ يهود توري هديش دا رسول عليه السلام مقابلك ولنو د دو د پلار څه فرق وي پلار چې هر څه کړي چې زوی پر پښیمانه نه دی په فخر پکې چې زما پلار دغه څه کول زما پلار به دغه څه کول نو الله یې دې ته هغه احسانونه وهغه معاملې وریادي نو دا نه هم نمبر د اوس په هغه حساب وکړي موږ در څلوېښت به ځان رسوو. د خیر دغه کیسه باندې په د آیات په ترجمه بیا تاسې هغه وخت پوهیږي چې د قصې په سر باندې پوه سي. د قصې سر دا و نو دوی خو چې وه چې هغه فرعون ورته غرق شو دی ویل دی په خپل سترګو مصر تراله په مصر کې خونه بار دی خورا ښه ژوندۍ سول ژوند جس اغه نور نه خړی هم کې رسوي چې د سیمه کتاب را تراوړه تعالی تو چې قانون را لاله کې خو تورات ور لره واکې خو راغه سر به را باندې هغه ګرځي مشکلات یې چیر سو چې دی بکول ورسته الله عز وجل په دغه مصر کې دی اطمینان ژوند کاونه الله پاک د خپل نبی په جبه چې موسی علی صلوات و سلام ورته ویل بارے ول نه د خوستیس ابایي ځای نه دی تسو خو اصل د یوسف علیه السلام د یعقوب علیه السلام څخه دا هغه تاریخ څخه دلته راغلی است. هغه خو چې یوسف علیه السلام دلته پاتې شو په مصر کې هغه قصه خو بجلا ده چې هغه دلته په غلامی راوړ شو دغه سې دغه ساسر اکشل سوی وو چې د پاتې شو برای خپل پلار ته آل وکي چې ګرد وس نو راسی دلته زه پاتې نو هغه را ده خو د دې ابایي ځای نه وو. ابایي ځای د دې دغه شام د سوریه د بیت المقدس دغه منطقه ده نبی ان منطقه دې په خورا په زونه بیان په شتیر سی دغه سې علاقه ده چې وس په پاره هغه دې در بمبار د سکند په پر کې لکه شجاره ده شي کې نو دغه منطقه څه خو دې راغلی وو نو الله پاک حکم ورته وکړي برل تیس به دوریه ولاړ سي. هلته د قصې په سر کې واله واله چې موږ ویل چې عمالقه یو قوم وو یو څه یې دا مصر ته راغلي وو دا قبطیان یو څه هلته پر هغه ځای مسلط وو نو هغه منطقه چې وه هغه د شام او هغه د بیت المقدس هغه منطقه هغه عمالقه په کښې کې چې شي وه حکم فرما و امیران و نو عمالقه خو بیا هم دغه ځای نه و خو هغو دلته تجاوز کړی و راغلي و دا ځای نیولی و لکه اوس چې موږ مثال پارس که امریکایان افغانستان نیولي خو دا د دوی ځای نه دی نو خدای تجاوز کړی دی نو الله پاک و دې تولتیسې به ولاړ سي د هغه خلکو سره به جهاد وکړي جنگ به وکړي خپل وطن به آزاد کړي خپل وطن دغسې مه پرېږدي تر څه وخته به دا د جبابره و د دا کفره و په لاس کې ورسي ورسره وجنګېږي. دوی ویل ښه دی چې خو نو جهاد خو دغسې چا دي نه بې راسره دي بله به جنګ ورسره وکړو هغه خلک به د خپل کلي څه پسې واخلو د خپلو ښارو څه چې ورسو بله به خپل د نیکهګانو کورونه به مې هغه خپل کلي بیا هغه ځای وي سره روان شو. انو په زرو مخلوق دی رواني موسی عليه الصلاه والسلام دی نور نبيان خو په بني اسرائيل کې ولکه هارون عليه الصلاه والسلام نور الله په شرف پیدا کړو د دې غي خو دې نور کوي واځي د رسول عليه الصلاه والسلام امت چې یو نبی لري محمد عليه السلام علما او چې خپل کار پر زما باندې ورواچونه خو نبيان ور سره

تیه اصلا پا لغت که در تحیر و حیران که تا ویل کیش دل تعالا دی برا محسره کرا متحیر زکس ول در دیز را گوشتا چی بیرت مصر تراسونه مصر خو ما با تعالا که ده الله پاک سرگردان کرا چه ارس مزل بیوکی پا در غزه که پر راسر خد لار نسو ایسای چی خپل مصر تا بیرت راسی خپل زار کنجی تا چی زنی و تلی و پر اغا دی نورت ل دا لار الله پر بند کرا دیس نو چی جواج پر راسر خولی سرگردان بور مزل بیکاوه لار نورت پیدا که دل نو پا داغ وقت که چو دلته سلویشت کاله تیر سو پا دی وقت که موسی علیه صلات و سلام برا وفات سون موسی علیه سلام نور نبیان و بیا ورست بیا جهاد وسو بیا اغا علاقه پتح سو اغا بن پا تبسیل یوای و خبر بیا راسی خوست اغا وقتی چه دا موسی علیه صلات و سلام دا برکات سخ پردی دا احسانون رازی دا الاجونده دی نو پا دا که پا شلکی سلویشت کاله دی تیر کرد په خبره کدايس په یوه کې هو نیور توای د تحیر د تحیر را دي چې مازال کوم مخت نه زم مصر برته نسم پیدا کوي شناخته کلی چې پرون ځین راوتل مو سن سمورته او سلويشت کاله په دې کې کیریږي خدای د اعلی د طرفه څخه دغه اجازه ورکول کیږي تر ته خبره ګرمي ونه د غرو ګرمي د تاوشتي دشتي هدا خلکو په چا باندې په دوی به کې د میزان دغه د جوزا او د سرطان میشه د مرونه برای شکایت کوي دلته نو طاقت کیږي دو غذای جم را روان کرد وسنو پجازی کش پتی ری جا خدا گلی و نخیری بوی نو علا عز و جلی و سپین قسم و ریز و ده پردی بانی مسلا تکر پردی بی سایا کول دی بی ده گرمی سخ ساتل چه ایر خواه تبتل ده جی کیف پا میدان که چی پراغ کنج بیارور سایا دوری و سرتل چی دوری برالا چی درزی چی اخواه تکار دوسو خستالی وشت کالا که سایا دوری و سر رتل سایا ده دی ده پار مسخره و سایا سمراد ده وریاز ده وریاز بور سر روانه داغه انعام الله پر رای دی برای گور ده نهم نمبر انعام دی چی در بانی کردی مدی ورته گوری وظللنا مش سایوان کرله سایا مکره علیکم پر تیسی بانی الغمام و وریاز اغا وریاز من پیاده چی در بانی سایوان مکره دا سایوان تن پا عربی که ظلا وی ظلا مانا چا پسیر بانی سایا که یونو و ظللنا مش سایا ناک اکره سایا اچوون کی مکره ل علیکم پر تیسی الغمام و وریاز و انزلنا علیکم المن و سلوا دوم تکی تراب دا بیا چې دی نو دیش په دې شده کې خو دلته نه کرلی لري نه ریبجه لري نه تجارت لري نه دوکانداري لري شوس نخوری چې شي دلته په دې ځای کې دی بیا دا ویل نو الله عز وجل پر دوی باندې دوه شیان مسلط کړه خارق العاده یوه ته من بلته سلوا من دی ترنجبین یا دی ترنجبین نو یو رقم ماده وه دا به د سپیدو څخه چې سپیدې راچاودلې بیا تر لمرختو پورې په دغه وخت به پر دا بوټو باندې دلته چې دا جلیرګان و یا درختې وې په دا شله کې په دغه ځای باندې به اورېدله دوی چې به هر انسان چې څونه کفایت کوه خپله پیاله یې وروره هغې به یې راټک ول ځینې ډکی به کړه دا خواږه وه لکه عسل د دوی د اوبو کار یې هم ورکاوه د شیدو کار یې هم ورکاوه دا سلوا چې بیا ده سلوا په عربي کې بیا تاسې په تفاسیرو کې چې ګورې سمانی ورته وایي سمانی دا کرکان دي دا کرکان به چې هر ماښام به پسیلو راغ پسیلو بس الله مسخر کړي و چې را بله باره به د دغه ډبرو به غلو ته چې ته به راخسي نه ځینې الوتي ځینې ځغستې نه خو الله مسخر کړي نو هر چا ته اجازه دغونه ورکول سوی و چا ته په مړېږي وغونه حلال که بلابود شی مه کوه دا خلاصېږي نه دا د تمامه وتلي چې دا نه یوه ورځه نه جوېږي بې غمه ورته کښېنه معنا دا لوږه د دماغ وباسه چې زه به یم غوښې به نه یي دغه کوي او هغه چې دی من هم هغه په خپله اندازه باندې را اخلي دوی خدا خورق کاوه پر هغه سربیره باندې چا و چا دا چند کوه ته ایله کسه به از ما د لاسه نه کیږي ته ونسه معنا چې درې کرکه یې بسېدله چې چېر لاس که لاس بیې حلال کړه نو دا غوښه به دننه نه وخوره سبا ته به پرېښولې ورستې به سوې ورستوالې به یې د هغه وخته باره راشروع سو الله تعالی پر دوی باندې دغه عذاب مسلط کړي چې زه درته پټوایه مه خو بیاسته بیاسته بیاسته کم خلاصېږي د ده دا سراشي و دغه لوچګي و سپینسترګي یې دوغه نه کوله نو هغه عذابا چې الله پاک دوی ته زجر لر ورکړي هغه شي بیا ورستې شي ورستوالې ځینې شروع سو په من کې نه هغه چم کوه تر اندازه زیات یاره اخسه باره به خرابه سول خو تازه شی و د اسمانه ورېدي د دوی دپاره ډېر خوندور و الله دغه انعام پر ورېدي و انزلنا او موږ نازل کړي و علیکم پر تاسې باندې المن من معنه هغه ترنجبین وایي د واورې په شکل کې و دغه رقم ښه پوست و دا به دې پیالې ځینې ډکولې و سلوا او کرکان دا مو در باندې نازل کړي و نازل څه معنی الله را لېږله دا کرکان دلته په سیلو سیلو دا دې په کلي پر دا کلی یې بولې کده د دوی د اوسېدو ځای په دا شله کې دلته به ورته و د تمامه وتلي و او دا مو درته ویلي و چې کلو من طیبات تر کلو د مخه به نو دا ورسره ږدې لکه هلته چې و انزلنا دي و قلنا او موږ دا هم درته ویلي و چې کلو خوری اسجه

نو ستا خطای خوم تر اندازه زیاتی دی. خو ما وله چې د موسی علیه السلام سره چاره کرده ده کړی ده، خو سړی په شرمیږي. معنا چې سړی غیرتمند چې د نبی سره نو سړی دغه رقم الله وعده ورکړه باره نغفر لکم خطایا، موږ به ستاسې خطاوې در وبخښو، خو ته دغه کار وکړه. وسنزید المحسنین، الله وایي دا نو نه معنا چې یوازې تا ته مغفرت کیږي، وسجر دی نزیدو، موږ زیاتوب کوو. المحسنین د نیکوکارانو دپاره، هر څوک چې ښه کارونه کوي، سجدې کوي، الله ته لاسونه پورته کوي، معافي ځینې غواړي، الله ته عاجزي کوي، الله وایي دغسې محسن ته موږ نور زیاتوب عمر کوو. دا نه معنا چې یوازې ګناهیې ورجو، رحمتونه پر کوو، ژوند یې ور وسا کوو. وسنزید المحسنین، وعده ته مونږ فکر سو چې دا یوازې ستاسې سره نه دی دا کار چې کیږي. دا آیات پای پر دغه ختم کړي چې دا چې راتلونکي انسانان احسان دي کوي، احسان معنا نیکي دي کوي، د هغو سره هم دا کار کیږي. وسنزید المحسنین، نو دا څوم نمبر معامله سوله، لسم نمبر چې الله پاک وایي دغه دی چې تاسې غوښتل هغه څه شي امریان یې وتر تېزه کونه، الله کلی وروښوه، یا هغه بیت المقدس چې دا کلی ته ورلره ورسي، مګر ورونه پر دغه رقم ورلره ورسي. مګر زما د خواه اجازه دونه الله پاک وایي حیث شئتم رغدن، چې کوم ځای کې دې خوښ وي په پراخه پیمانه بر هر شی چې خوري هغه خوره. مګر وه شرط یې دغه دی چې په بدن به عاجزي کوې، سر به کږې، یا به سجده، او په خوله کې به ذکر دغه وایه چې حتتون حتتون. نو پسې هغه د دې دغه یو لسم نمبر معامله وس بیانې چې د الله هغه غوښتنه ده، دی په بغل کې بیا څه چمکې ورته ګوره. فبدل الذين ظلموا، دا نه پنځه سم آیات، فبدل بدل یې کړي، الذين هغه کسانو ظلمو چې دی ظلم کړی وو، ظلم خو نه دی کړی، دی ظلم خو هیڅ په یاد نه ګلګیته چې سجده کوي، دا اوس لکه شنه ظلم دی. بیا دا نوري خبرې چې ته خدای به ولاړ سي هلته بجادو کې، زه دلې درته ناست یم، خدا ګرد ظلم دی. ظلم معنا هغه شی چې د الله تعالی د امر سره به امر وي، کې هغه په ظلم کې راځي، لکه اوس موږ ګرد پر ځانو ظالمان ولې ار یو د الله د امر به امر کړي، د سې دي تابه په یو لار کې کړي، ما په بل لار کې کړي، دا بل په بل لار کې کړي، دی پر بل سر نه لوشي راځي درته بزرګ تا خپلانی غلطی کړی دی. نو خو بل به هغه ته چې ستا په غلطی خبر نه شرای حساب کې مزما یې ساده دی، غنی مې لاله کس ساده دون ډیری. نو ظلم چې د الله د امر به امر کیږي، نو دی خدای الله د امر به امر غړی په غړی کوله، نو خود ال تعالی پاک د ظلمون ټول ورته کار کوي. فبدل بدل کی الذين هغه کسانو ظلمو چې دی ظلم کړی دی، هغه نو څوک دی؟ هغه د موسی علیه السلام دغه خپل قوم دی، خودی دا ظلم کاوه. څنګه؟ قولا بل قولا بدل کی، هغه واخستی غیر ما سوا الذي ذا غسقيل چې ورسی ولهم دی لره دی ته کوم خبر او ورسی خدا وس کی رسول حته نور ته ورسوي شته به دغه وای چې حته حته معنا الله پاک مخبرات وکي ګناي مرس است کی راځي ورجه دی بل قول کښه شو قول د قران نه دی ویلي فقط دا سی ولا چې بدل الذين ظلموا قولا غير الذي دی بل خبره کول بل خبره تفاسیر د شي وای وای دی چې ورتله اول صدر خشن شروع کیا کلی ته چورتله په دا وخت کې نوای موسی علی السلام په تاسو دی چې د دې روان دی یو شع علی السلام نبی دی په دې وخت کې دا غسر دی برا چالت ورنجیس ولا ایوا بلت برا نو خاص سجدان یو ویل دی غول شع سجدان هغه ولا هغه حتتون هغه بوای بر پر کنه کښنه سبار داس کېدل ول دا غره کم دی دا ول ګور ها دا شه پر کنه کېدل سجدا و کنه کېدل ډیر فرق سره لري دا بل استهزاء وش په نبی کول د سجدې پر ځای وای پر خپلو کونه ټوس کېده بره لاغه دغه سجدانې دغه شیان یاده و او حتتون پر ځای اڅول بره حنتتون پی شعیره حنتتون پی شعیره خدای غنم وربش ګډي غنم وربش ګډي دلته خالته باندې سلوا په کلو خوړلې او باقي خونه غنم وروړي و نه د وربش و نو حنته غنم ته وای شعیر وربش ته وای وربش و غنم چې پر لګټ کې ډوډۍ کې هغه لذت زیاتیږي خوند وربشین خو چې आवाज خو خو تیرې ده مشکل چې په غلمینه باندې ګاډي روډي غلمینه د جېل نو کې اندازا ور سره ګاډي روډي ته شیرینی ورکی نه بره الحنته تن په شعیرته غنم پور وش کې ګټ دغه هغه د چې الله پاک ورته تیس به واسه حته تور واسه خدای پاک ګناوی مرا معاف ک د ګناه د معافی پر ځای چې شغوشته بره غنم پور وش کې او هغه چاله ول سجدان ور لره واسي پر کنا ټوس کې دل بره دغه رقم هغه نبی ته به اشاره بره دغه رقم دا استهزاء و لکه ملاته د مثال په تور پارز کې په موږ اوس په خپل زمانه کې چې چا ته وایي چې د رکو د سم کوه دا چې کړي راسته کې کړ دا بل د پسخند د سده درب ځک دی لاسه دغه رقم یاده مولي صاحب نو خو استهزاء به هغه په یز زړه درته وایم تکه یی شي دغه د دې بل معامله دی ولا سم نمبر الله دې ته بیانې فبدل بدل کې الذي نهغه کسانو ظلمو چې دی خو ظلم کړی ورکم رقم ظلمونه